Pifák következnek. Írta Ág Tihamér, Budai Balogh Sándor, Pinyás Géta, Geszti Péter, Ternát Sándor, Keresztes László, Kis György Mihály, Nyilas János, Rák Béla, játsza a Rádió Kabaré Színházának egész társulata. Jó hír, rossz hír. Most, Jolánka, mi történt itthon, amíg Párizsban voltam? Vezérigazgató elvtárs, ma egy rossz hírem és egy jó hírem. Kezdje a rosszal. Itt a minisztériumi leírat. Leváltották a vezérigazgató elvtársat. És mi a jó hír? Gyerekünk le. Konzultáció. Én, mint orvos, csak is a nyitott ablak mellett való alvást tudom javasolni. Csatlakozom a doktor úr véleményéhez. Őszintén örülök, hogy egyezik a véleményünk. Ön ugyebár szintén orvos? Nem, én betörő vagyok. Bankban. Nyitóhajt az úr. A kasszában levő pénzt kérem. Ellenőrzés? Nem, bankrablás. Hála Istennek. Gyalog átkelő hely. Maga átkozott csibét! Elgázolta a feleségemet! Ne ordítson! A kocsiban ül három nő, válasszon közülük egyet! Hajmeresztő eset. Apuka, anyuka nincs a fürdőkádba. Ez lett a fogyókúra vége. Levitte a víz. Vendéglőben. Mondja. Igaz, hogy elbocsátották az új szakácsot? Igen, uram, szegény nem volt normális. És ezt hogy vették észre? Nevetett hagymavágás közben. Rendőrségen. Jó estét kívánok! Kérem, azonnal csukjanak le! A piszkavassal fejbe csaptam a feleségemet. És meghalt a szerencsétlen. De hogy halt meg, mindjárt itt lesz, alig tudta megér utat nyerni. Orvosnál. Kedves doktor úr, segítsen rajtam, egy szálka ment a nyelvembe. Hogyan történt? Úgy, hogy egy üveg bor kiömlött a pallóra. Játszótéren. De nagy feje van a bácsinak. Na és fiacskám, nincs abba semmi. Hadgyakorlaton. Katonák, figyelem! Most kibiztosítják a gránátokat, utána 10-ig számolnak, majd villámgyorsan eldobják. Maga mit akarott a sor végén? 10-ig kell számolni, nem nekem már a 4 is sok. Skóciában. Mondja, uram! Maga mentette ki a fiamat a megállat folyóból? Igen, én, de hát nem olyan nagy dolog ez. Más is megtette volna az én helyemben. Hogy nem nagy dolog ez? És a gyerek sapkája hova lett? Taxiban. Szabad ez a taxi? Tessék beszállni, asszony. De lenne egy kérésem. Parancsoljon. Kérem, óvatosan vezessen. 5 gyermekes anya vagyok. 5 gyereke van, és maga mondja nekem, hogy legyek óvatos? Újítás. Képzeld, mit találtunk ki. Na, főnököm íróasztalára visszapillantó tükröt szereltünk. Hát minek az meg? Hogy néha eszébe jusson, hogy honnan gyütt. A családjogi törvény megszületése alkalmából hosszú idő után újra mikrofon elé áll a mi kedvenc családunk, a Kovács család. Komlós János jelenete következik, Lújza és Jenő, Sota Irén és Major Tamás. Ezentúl ne hívj engem Lújzának. Mi van? Azt mondom, Jenő, hogy ezentúl ne hívj engem Lújzának. Hát minek hívjalak? Fülöpnek? Nem, az én nevem ezentúl Jenő. Lujza? Mondom, hogy nem Lujza, hanem Jenő. De miért akarsz te Jenő lenni? Mert azt írja az újság, hogy a családjogi törvény szerint az asszony vagy a saját nevét választja, vagy a férje nevét. Én a te nevedet választom, Jenő, ezentúl az én nevem Jenő. Lujza, ez a névhasználat a vezetéknévre vonatkozik. Hogy? Úgy, hogy te lehetsz Kovács Jenőné, úgy, mint eddig, vagy lehet Szabó Lujza. De ha akarod, kombinálhatod a kettőnk nevét. Mit csinálhatok? Kombinálhatod. Ne disznolkodj, Jenő. Lujza, úgy értem, hogyha én vagyok Kovács Jenő, te vagy Szabó Lujza, akkor a kettőt összevonhatod. Értem. És akkor az én nevem Kovács Szabó. Nem! Hát akkor mi az én nevem? Jenő Lujza. Nem! Akkor a te neved Kovács Lujza. Értem. És akkor te neved Szabó Jenő. Nem! Ide figyelj, Lujza. Nem Lujza, Jenő. Ide figyelj, Jenő. Megörnyítem! Nyugodj meg, Lujza! Nem nyugszom meg, Jenő! Hát nem érted, hogy a nőnek joga van megválasztani a saját nevét? Értem, akkor most mi legyek ezen túl? Ödön! Mondd, nem érted, hogy ez a névválasztás a vezeték nevekre vonatkozik? Ja! Akkor tudod, mi leszek? Varga! Mi az a Varga? Vezetéknév, az új nevem Varga Ödön. Elég volt? Ha így folytatod, elválunk. Elválunk? Még meg se házasodtunk. Hogy? De mi házasságunk nem érvényes, mert nem gondolkodtunk. Hát azt így az újság, hogy az új törvény szerint házasság előtt egy hónapig gondolkodni kell. Jenő, gondolkodjunk. Lujza! Az csak az új házasokra vonatkozik. Csak? És ha most kellene megházasodnod, meddig gondolkodnál, Jenő? Életem végéig. De, ide figyelj, Lujza. Ha nem hagyod abba... Akkor elmegy a dzsungelbe. Hova? Azt írja az újság, hogy egy japán főhadnagy 30 évig bujkált a dzsungelben. Miért bujkált, Jenő? Mert nem akart beszélgetni a feleségével. Nem mond, és ki a felesége? Mona Lisa? Kicsoda? Mona Lisa az a japán nő, akit letartóztattak Tokióban. Mit beszél? Nem tudod, Jenő. Azt írja az újság, hogy Mona Lisát 20 rendőr őrzik Tokióban. Jenő, mit követett el az a japán nő? Semmi. És nem japán nő. Mona Lisa egy híres festvény, amelyet most kölcsön adtak Tokióban. A rendőröknek. Nem a rendőröknek, kiállításra. Akkor miért őrzik a rendőrök? Nehogy ellopják. Mostanában nagyon lopják a műkincseket. Meg elássák, ugye, Jenő? Honnan veszed, hogy elássák? Hát azt írja az újság, hogy a budai várban szobrokat találtak elásva. Lujza, hagyd már békén, ezek ritka értékek. Ritka? Azért törték össze kalapáccsal úgy, mint a bélyegeket? Mit beszél? Azt írja az újság, hogy bélyeg árverés volt, és ritka bélyegek kerültek kalapács alá. Lujza! Jenő, miért verik a bélyeget kalapáccsal? Hogy ráragadjon a borítékra. Lujza, elég volt, lefekszem. És mivel ébresztelek reggel? Vekkerrel vagy trabanttal? Hogy? Azt írja az újság, hogy Csepelen egy trabant bement egy lakásba, és felébresztett az ott alvó nagypapát. Jenő, melyik jobb ébresztő, a trabant vagy a vekker? Lujza! Az a trabant véletlenül ment be a szobába. Miért? Mert a vezetője elaludt, és nem volt nála vekker. És mit szólsz hozzá, Jenő, milyen szépen szerepeltük a csomagolási világversenyen? Azt így az újság, hogy a magyar szakemberek a barackpálinka dobozáért okkalevelet nyertek. Örvendek. És mondd, Jenő, ha így tudunk csomagolni, miért nem csomagolják be a kenyeret? Mert a kenyér a barackpálinka dobozában nem fér bele. Mikor csomagolják be végre a kenyeret? Majd, ha a barackpálinkán még több oklevelet nyernek, akkor a kenyeret is becsomagolják. Oklevélbe. De most már tényleg feküdjünk le végre. Várjen ő. Mikor megyünk Nászútra? Nászútra? 20 éve vagyunk házasok. És Kazimír? Kicsoda? Kazimír Károly, a Tárgyas Színház főrendezője. Azt írja az újság, hogy Egyiptomba ment Nászútra. Lóiza, Kazimír nem Nászútra ment Egyiptomba, hanem az 1001 éjszaka miatt. 1001 éjszakás Nászút? Csekészség, Jenő. Ha jól emlékszem, a mi Nászútunk rövidebb volt. Értsd meg, Kazimír Károly Egyiptomban az 1001 éjszakába motivumokat keres. Motivumokat miért itthon nem talál? Lóiza, nem tudod, mi az 1001 éjszaka? Sejtem. Lóiza, az 1001 éjszaka az arab világ nagy mesegyűjteménye. Hősnője a szépséges Sehezáde. Mit nevetsz? Én nem nevettem. Dehogy nem az a Mondom, Seherezáde, aki 1001 éjszakát tölt... Kazimírral. Nem Kazimírral, a szultánnal. 1001 éjszakán át... Nem mond. De mondom, 1001 éjszakán át mesél a szultánnak. Mesél? Hogy mesél? Hogy beszél. Beszél? 1001 éjszakán át csak beszél? És mit mond neki? Azt mondja neki, Jenő, azt írja az újság. Ezt mondja, 1001 éjszakán át. És akkor Kazimír miért nem engem mutat be? Mert attól fél, hogy akkor az nem 1001 éjszaka, hanem több 1000 éjszaka lenne. Itt ez hallgatóság! A rádió kabaré fűrendezője elfűrendelte, hogy idén szilveszterkor szabad szombat lévén mi is pihentetjük a szatíra éles fegyverét. Senkire sem sújtunk le a humor láng pallosával. Sőt, mindenkit megvédünk. Úgy megvédünk, hogy magunk is megbánjuk. Egy pihenő nap ugyanis mindenkinek jár. Még az Úristennek is. Bizonyára sokan emlékeznek a Gutmann nadrág reklámjára. Balról 3 ember, jobbról 3 ember, középen a Szajd nadrág, azaz az ős farmer. Azok a szegény emberek egészében húzták kétfelé a Szajd bugyómú, kivéve január 1-ét, amikor az volt a reklám. Ma mi sem húzunk, ma mi is boldog új évet kívánunk. Ezen felbuzdulva az idei utolsó kabarét, szabad szilveszternek kívánítjuk, és elrendeljük a humor témáinak általános rehabilitációját. Kérem a kabarébíróság fővíráját, nyissa meg a tárgyalást! Hát akkor kezdjünk hozzá! Igen, tisztelt rádiókabaré! A magyar labdarúgás jogi képviselője vagyok, törvényszéki sipcsontvédő. Követeljük a kabarétól, hogy kövesse meg a magyar futballt. Évekig velünk szórakoztatták a népet. Muszáj volt, mert maguk nem szórakoztatták. A magyar futball újra a régi, bejutottunk a VB-re. Kinek köszönhetjük ezt? A magyar labdarúgóknak. Meg a görögöknek. Minden dicséret a mieinknek, de azért Baróti áldozhatna hálából egy kecskét Zeusnak. Te teljes rehabilitációt követelünk. Adjon ki a Rádió Kabaré és az MLS közös nyilatkozatot. Ebben a kabaré kötelezze magát, hogy leszáll rólunk. A közös nyilatkozatot Baróti Lajos szövetségi kapitány és Marton Frigyes főedző írják alá a Népstadion eredményjelző tábláján. Aztán eljátszák a sportindulót, meg a kabaré indulót, miközben ünnepélyesen felkúszik a főárbócra Hoffi Géza. Rendben van. A magyar futball legújabb érdemeire való tekintettel ideiglenesen szabadlábra helyezni. Viszem a hírt a fiúknak, de tudni, lazítanak, fürdőben vannak. Szilveszterkor fürdőben? Igen, Pesgő fürdőben. Van még valami? Még rengeteg rehabilitációs kérelem van, csak távirati stílusban mondom, tessék szólni, hogy mi legyen a sorsuk. A kenyér minősége állítólag javult? Sületlenség. Autóelosztás. A kérelmet 1990-re visszaigazoljuk. Magyar filmek állítólag nem is rosszak. Nincs rá szemtanú. Igózás! Nem jönnek az olasz fiúk? Mert már mind itt voltak. Alkoholizmus, azt mondják, csökken. Erre iszunk. Meg is a Magyar Rádió Kabarénak nem kell tartania a nyersanyagválságtól. Nem. Magyarország vasban, olajban szegény ország, de humornyersanyagban gazdagok vagyunk. A feltárások, az igényeket a századfordulóig biztosítják. A fúrásokat 1978-ban is folytatjuk. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és szeretettel köszöntöm önöket, a Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatóit, tanárait, vendégeit. Megmondom őszintén, hogy számomra különös öröm az, hogy jó részt közgazdászok előtt veszik fel ezt a műsort, mert azt hiszem, hogy önök, mint közgazdászok, választ tudnak adni egy óriási nagy dilemmámra. Mégpedig most kapaszkodjanak, hogy mire. A nagy dilemmám az, hogy tessék nekem megmondani, mikor van Magyarországon szilveszter. Tudnék, tényleg nem tudom eldönteni, mikor van nálunk vége az évnek. Ugye a dolgozók, a magyar dolgozók az évi munkájukat már tulajdonképpen karácsony előtt befejezték. Mutassanak nekem olyan építkezést, amelyen december 23-a óta láttak valakit. Az, akit maga látott, az csövezett, az más. Vagy mutassanak nekem olyan hivatalt, ahol december 23-a óta bármit is elintéztek volna. Vagy nem tudom, van-e itt önök között olyan osztályvezető, akit december 23-a óta a hivatalában meg lehetett találni? Van? Mi, maga? Ja, itt van, jó van! Hát én meg a tanácsnál keresem. Hát... egy csomó magyar vállalatnál ilyenkor, szilveszterkor az éves tervet még nem teljesítették. Egy csomó magyar vállalatnál a következő éves tervet, hogy februárban, február végén fogják beindítani. Hát akkor mikor van szilveszter? Szerintem szilveszter nagyjából február-március tájékán esik. Akkor nekem az esélye van, hogy miért éppen a Rádió Kabarénak kell buzgolkodnia, miért éppen a Rádió Kabarénak kell a Gergely pápa által meghatározott szilveszterhez igazodnia. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy majd, hogyha a magyar vállalatok valóban szilveszterre fejezik be az évet, a tervteljesítés szempontjából, valóban új évkor kezdik el az új évet, majd akkor tartsunk ismét ilyen központi szilveszteri rádiókabarét, addig viszont azt csinálnak, hogy kimegyünk egyes vállalatokhoz, amikor ők teljesítették az éves. Na, akkor megjelenik. Lehet az áprilisban, májusban, nekem teljesen minden. Szóval azt fogjuk csinálni, amit a Tanya Színház. Hogy megalakítjuk a Magyar Rádió Tanya Kabaréját. Apropó Tanya Színház, azt hiszem, hogy olvasnak olyan rengeteg. Nem tudom, megfigyelték, hogy a magyar sajtóban most minden nap megjelenik 4-5 lelkendező cikk, hogy hurrá! Van már ebben az országban közművelődés, most már van Tanya Színház, járják a tanyákat, múltkor voltak Csepelen. Ez egyébként rádióriportban hangzott el. Kérjük a riporter a színészt, hogy na és általában mit szólnak a tanyasiak, a Tanya Színház, jaj, hogy mit szólnak a Tanya Színházhoz, nagyon tetszik nekik. Nagyon tetszik, hát sokan még nem is láttak életükben színházat. Hát így könnyű. Hát amíg nem láttak színházat, persze, hogy tetszik nekik. Ebből eszembe, hogy van egy drága jó öreg barátom, mostanában rengeteget korgolom, mondom, te idefiad, nem szégyeld magad, egy okos, művelt ember vagy, és vén fejeddel mostanában ilyen kis cici lányokkal kezd el ki, azt mondja, te érdemes. Mondom, miért? Ezek azt hiszik, hogy ezt így kell csinálni. De hát addig is, amíg kimennénk valamelyik cseteli tanyára, addig, hát erről az évről tényleg csak egy néhány mondatot akarok mondani. Szóval mi volt ennek az évnek a lényege? Gondolom az volt, hogy tovább erősödött nálunk a demokrácia. Kérem, bármekkora hűhót csapnak most nyugaton, az emberi jogokkal kapcsolatban, én tanúsítatom, hogy nálunk van demokrácia, egyre erősödik, nekünk is kéne propagálni, nem kéne mindig megvárni azt, amíg nyugaton ellenpropagandát csinálnak nekünk. Hát, hogyha ők mondják, nekünk is kéne mondani. Itt van például az utazáshoz való jog. Hát kérem szépen, Magyarországon mindenki kaphat útlevelet, kivéve azokat, akik nem kaphatnak. Ezt én most nem visznek szántam, kivéve azokat, akik valami jogból nem kaphatnak. De hát ez minden államban így van, kivétel nélkül. Csak most nyugaton azt mondják, hogy náluk mindenki kaphat. Hát ők azt mondják, akkor mondjuk mi is, nem? Erre van egy alaptörténet, amikor egy társaságban ilyen fiatal fiúk azzal hencegnek, hogy kinek nagyobb a szexuális teljesítő képessége. Fantasztikus számok röpködnek a levegőbe, és ott ül egy fiatalember a sarokban, sápatlan, egyre sápatlan. A társaságban jelenlévő orvos az ezek hozzá, hogy mi van veled? Ugye, én nem tudom, hát ezek olyan számokat mondanak, hát akkor ezek szerint én beteg vagyok, hát nálam erről szó se lehet, amiket ezek mondanak, hogy tudod, mit mond te is. Kérem, az a helyzet, hogy mi nem nagyon értünk még a propagandához, és nem nagyon értünk sajnos a csomagoláshoz sem. Hát én, akik voltak nyáron nyugaton, azok tudják, hogy van például mostában egy új csomagolási trükk, hogy amikor két ország határállomásán megáll a vonat, egyszer csak felszállnak ilyen elegáns, civilruhás, mosolygó urak. Hát mindenki sejteti, hogy azért ezek nem baptista misszionáriusok, hanem hát ezek fegyveres emberek, csak ugyanúgy így vannak csomagolva. Na jó, hát én ennek nem dőlök be öreg fejemmel, hát az én most már nagyon jól tudom, hogy a burzsuá demokráciának mi a lényege. A burzsuázia a diktatúra, hát ez a lényeg, a diktatúra. Ez a lényeg, nem? Na igen, csak tudják, az emberek nem mindig csak a lényeg kell. Hát egy nőben mi a lényeg? De hát azért beszélgetünk is. Most hát a demokráciához sok minden tartozik, nálunk itt van például a tanuláshoz való jog. Hát megvan, félig. Úgy értem, hogy hát jó, hát az egyetemre nem vesznek föl mindenki. Na, de a 8 általánosban fölvennének mindenkit. Már csak azért is, mert tudják, amióta ez a ragyogó közművelődési törvény életbe lépett, ott a Szép Hazánkban kitört egy ilyen közművelődési pánik. Tudik, valamelyik azt hiszik, hogy a közművelődés azt jelenti, hogy állatjal unalmas lesz, sótlan lesz az élet ezentúl. A közművelődés azt jelenti, hogy éjjel-nappal tanulni kell, és ebben már nem fér bele se a szórakozás, se a humor. Hát figyeljék meg, kinyitjuk a rádiót, mi van, éjjel-nappal tanítanak. Tévét kinyitom, vasárnap délután tanítanak. Megmondom őszintén, már a vízcsapot sem merem kinyitni. Ugye, mert attól félek, hogy víz helyett galaktika jön ki belőle. A közvetése is az a helyzet, hogy hát félig van nálunk, mert hát írni, olvasni nem mindenki tud, de számolni azt igen. Figyeljék meg, számoló ország lettünk. Hát az ember lát egy csomó embert, akik éjjel-nappal grafikonokat húznak, töprengve számolgatnak, terveznek. Mi a fenét terveznek ezek? Hőerőművet vagy lakótelepet? Tudják, mit tervez a fél ország? Bioritmust. Azt számolják, hogy mikor, hogy hívják ezt a bioritmusnak a mély pontja, tudják mi ez? Szóval azt hogy hívják? Kritikusnak. Kritikus, köszönöm szépen, maga is csinál, jó. Szóval azt számolják, hogy mikor van az a kritikus nap, amikor nem szabad az embernek se dolgozni, se tervezni, se új vállalkozásba kezdeni. Ilyenkor legjobb, hogy az ember elássa magát. Illetve az se jó, hogyha elássa magát, mert az se szabad, ásni se szabad. Én nem értem, hát hogy van ez, hogy hány embernek és hányszor van egy évben nálunk ilyen bioritmikus, kritikus napja? Hát úgy nézem, hát nem dolgoznak, nem csinálnak semmit, vagy lehet, hogy rosszul számolták ki a bioritmikus. Csak egy közbevető megjegyzés, hogy eltűnt a munkaerő, egyebek közt az is eltűnt. Kérem, én rájöttem, hogy nálunk van egy ilyen magyar Bermuda háromszög. És vannak ilyen saját ufóink, akik ebbe a Bermuda háromszögbe eltüntetik a munkaerőt, aztán eltüntetik a bizonyos árucikkeket, eltüntetik a felelőst. Van egy ilyen sajátos magyar Bermuda háromszög, sőt, önöknek, közgazdászoknak köszönhető, hogy most már az adminisztratív munkaerő is kezd eltűnni. Papíron. Igen, mert ugye önök dolgozták ki a létszámstop rendeletet, és bevált, kérem, bevált. Az egész országon mindenütt csökken az adminisztratív munkaerő. Mondom, papíron. Tudják, hogy miért? Most van egy új trükk, hogy az üzemeinkben a gépírónőt nem úgy veszik fel, hogy ez egy gépírónő, hanem ez egy segédmunkás. Ezt úgy hívják, hogy bújtatott munkaerő. Szerintem a magyar üzemekben jelenleg több embert bújtatnak, mint annak ide az egész országban 1-4. Ma ennél, hogy sok minden eltűnik, csak egy nagyobb baj van, hogyha nem tűnik el. Itt volt például az idén a zöldség. Végre annyi zöldséget termeltek, amennyi kellene, hát a legnagyobb zűrbe jutottunk. De a zöldségről teszem, mert a mikroszkóp kabaréban volt nálam a múltkor egy kedves ismerősöm, és a végén azt mondja nekem, a szikor azt mondja, régi, mondom, hogy régi, az a régi témákról beszéltek, mondom, például mi a régi téma? Azt mondja, itt arról vicceltek, hogy nincs zöldség, meg drága a zöldség, hát hol van az a múlt évben volt? Mondom, te, mi nem a múlt évről beszélünk, a jövő évről. Ja, mennyire csak félig van nálunk közművelődés, kérem szépen, amiközben óriási nagy pánik van közművelődés ügyben, eközben a nyelvünk egyre romlik. Már legalábbis a középszintű nyelv. Nem a nyelvre értem azt, hogy középszintű, azokra, akik beszélik. Például figyeljük meg, hogy középszinten azt, hogy nem merek valamiről véleményt mondani. Szóval ezt, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, ezt középszintű nyelvtudásra mostanában úgy mondják, hogy hát nézze, megoszlanak a vélemények. Vagy hát, hogy mondjam, magának a reagálás nem egyértelmű. Ahhoz, hogy végleges véleményt mondhassunk, mondja ő egyet, hogy mondhassunk, egyet más még tisztázni kell. Persze, például a körmét, az föltétlen. De aztán ebben a középszintű nyelven van egy másik formula, hogy önkritika helyett újabban megdicsérnek minket. Például az ember elmegy valahova és megkérdezi az illetőt, hogy mondja, miért végeznek maguk ilyen mocskos, piszok, tohonya, vacak munkát? És miért követnek el ilyen disznóságokat? Válasz. A kérdés felvetése jogos. Ha megmondom őszintén, amikor én ezt először hallottam, hogy a kérdés felvetése jogos, akkor felfort a víz a fejembe. De most már rájöttem, hogy ez nagyszerű dolog. Hát tulajdonképpen egy ragyogó is, hogy az ember elmegy felháborodottan, és visszajön, ragyog a boldogsággal, de megdicsértél. Na aztán kérem, a demokráciához hozzátartozik az egészségvédelem is. Úgyhogy én megmondom őszintén, számomra ez az év azért volt nagyon nevezetes, mert én az egészségvédelmi propaganda hatására lemondtam a dohányzásról. Így azt akarom, hogy hosszú életű legyek. Csak közben kiderült, hogy rossz a propaganda, nem elég differenciált, meg kezdenek azok is lemondani a dohányzásról, akik megrövidítik az életemet. Úgyhogy javaslom, hogy tessék nálunk differenciáltabban alkalmazni ezt a dohányzás elleni propagandát, ne mindenki mondjon le róla. Majd én megmondom, hogy kik azok, hogy csak bagózzanak éjjel-nappal. Na nézzék, hát az a helyzet, én nem tudom mióta, most már 20 év óta, már majdnem egy 400-at, én bírálok, és jó, nem mondom azt, hogy a hajam szála se görbült meg. De hát tényleg, hát nem történt semmi bajom. Azért mondom, hogy félig van nálunk demokrácia, mert tudják, mikor lesz teljes ez a demokrácia? Ha végre egyszer majd baj esik azoknak, akik a disznóságokat elkövetik. A következő számnak a címe a négy kutyás. Arról van szó, hogy így alkonyat tájt négy gazdi, négy kutya tulajdonos sétáltatják a kutyáikat, és amiközben a gazdik megbeszélik a világpolitikát, hát eközben a kutyák elvégzik a dolgukat. Úgyhogy, amint hallják, ez egy ilyen realista jelenet, hát ezt el tudnám képzelni abszurd jelenetnek is. Például mi lenne ennek az abszurd változata, hogy amiközben a kutyák megbeszélik a világpolitikát, bocsánat, kérek, hát önök rossz helyen nevettek. Ebben nem az az abszurd, hogy a kutyák megbeszélik a világpolitikát, ez az abszurd az, hogy a négy gazdi elvégzi a dolgát. Hol? Tudom, bizonyan megfigyelték, hogy ez az intézmény, ez a fővárosban lassan már kihalt. Hát nincsen már ilyen. Hát még maradt egy néhány ilyen romos, még az átkos rendszerből, de... Hát állandóan cikkezünk, meg beszéljünk arról, hogy kérem szépen épülnek az új lakótelepek. És késve épülnek csak az ABC, az óvoda, az iskola, így van. Hát az utcai WC az mikor épül? Az nem késik, az soha nem épül fel. Aztán kérem, hát itt beszélünk közlődés, ide közlődés, oda, ilyen kampány, olyan kampány. Nem tudom, megfigyelték, hogy amióta beszélünk a közlődésről, eközben. Az ember egy osztályon felüli étteremnek kimegy a mosdójába, és ott olyan állapotok vannak, mint egy népvándorlás korabeli tábori latrinán, ellenséges rajtaütéskor. Vagy, hogy még a közlődésnél maradjunk, hát kérem, engem időnként meghívnak valamelyik vidéki kultúrház vagy művelődési házba vendég szerepelni. Hát én ezt általában el szoktam vállalni. Na, megérkezem, akkor bevezetnek egy ilyen koszos sufniba, amit valami jogból ők öltözőnek minősítettek, és ahogy ott ülök, eszesek belép valami járási, népművelési, főfő akármi, nagyon bizalmatlan elkezd engem faggatni, és tessék mondani, azért jó olyan tudni, hogy az ön műsora az mostan megfelele a mi kulturális igényeinknek, mert tessék mondani, szóval mi tanácsunk nagyon igényes, meg a közönség is nagyon igényes, szóval a kulturális igények, egy ideig hallgatom, mondom, mondja, a budin volt már ki? De miért? Mondom, mert hogyha az, ami ott van, az megfelel a maguk kulturális igényeinek, akkor az én műsorom nem felel meg, viszontlátás. Jó, kérem, következik a négy kutyás, amelyet a Rádió Kabaré Színházának igen nagy munkaközössége írt, és amelyért Simkó Péter vállalta a felelősséget, a jelenetet előadja Agárdi Gábor, Bodrogi Gyula, Csákányi László és Major Tamás. Prométeus, állj meg! Megőrült ez a kutya! Ahogy kilépünk a kapun, elszakítja a forrás úcsiet. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét, tanár! Már hiányoltuk. Bizony. Csak maga hiányzott, tegyen. Aranyos jelző kutya! A Prométeus jelző kutya? Persze! Rálép a betörő vonyi! Maga Gárdonyi megint cikizni akar egyet. Cikizni? Milyen furfangos szókészetet szert a tanár a diákjai között. Jaj, kutya hideg van itt a parkban. Nézzék meg szegény dacslima. Úgy remeg, mint egy begyújtott trabant. Hát az biztos, hogy az apsniclinek kutya nagy szerencséje van. Micsoda? Az, hogy dacsli. Közel van a földhöz, nem esik nagyot. Ez a kutya, ha felemeli a lábát pisilni, földül a vénységtől. Kérem, árulja el már végre, hogy hogy lehet egy parasztnak dacslia. Ja, kérem, tempora mutantur. Bezom. Kicsoda az a tempora? Azt mondtam, tempora mutantur, változnak az idők. Latinul kellene tanulni, barátaim. Igen, most nem vagyunk úgy öltözve. Magának különösen ajánlanám a latint, Döbrögi. Nekem Jézus Mária. Magának, maga ugye kamionsofőr. Igen. Na hát, egész Nyugat-Európában használhatja a latin. Például, ha valahol Németországban leereszt az egyik kereke, hogy kér pumpát? Hát úgy, hogy bitte eine Strumpenpumpe. Maga nem vesz engem komolyan. Ez fáj. Aztán Döbrögi. Magát megint sokáig nem láttuk, merre jár? Fiúgóba, fiúméba vittem egy fuvat. Hát, az biztos, hogy két hétig, amíg a felesége hozta le a Drakulát sétáltatni, alaposan be volt fogva a szánk. Miért? Nem mertünk káromkodni. A káromkodásról jut eszembe. Nem fogják eltalálni, hogy most miért késtem. Megjöttek a szilveszteri vendégek, mi? Hát azok speciál megjöttek már tegnap este. Kérem szépen, két diplomával és egy tudományos értekezéssel az avarok karácsonyi szokásairól Bájglit gyúrtam. Hát ő nagysága? Ő nagysága délóta vakolja a száját. Mindig letörli és újra kezdik. Az én feleségem is egész nap sminkel. Úgy volt, hogy együtt szilveszterezünk az apósomékkal, de közben szólt a városrendezés. Hogyan? A városnak felolvasom ezt a táviratot. Nem találtuk meg a Bilkei Paplajos lakótelep 144B. Visszautaztunk. Hát ez az új lakótelepek átka, sok egyforma fáj. Azt kéne csinálni, mint a Rákóczi úttal, kipingálni. Tényleg, mit szólnak az új Rákóczi úthoz? Klassz, mi? Hát az biztos, hogy ügyesebben pingálták ki, mint az asszony száját. Azért nekem valami bűzlik itt. Nagyon gyanús az egész. Ne tessék, maga mindenbe talál hibát. Talán nem tetszik a tanár úrnak az új Rákóczi út? Nagyon tetszik. Na. Magamban már ez is neveztem. Új fagylalt sornak. egy vanília, egy magyaró, egy málna gyönyörű. Hát akkor még mi baja van vele? Semmi bajom sincs, de magunknak nem tűnt fel, hogy 3 hónappal előbb lett készítve. Na és? Hol volt az előkészítő bizottság, meg a sajtóvita? Egyáltalán a Szépvölgyi Zoltán tudott erről az egész? Míg a forgalmat se terelték el. Egyáltalán hogy lehetett az, hogy senki sem vette észre, hogy itt mi készül? Hát próbáljon meg maga a Rákóczi úton a verebektől fölnézni. Azán, mi lett a verebekkel? Átfestették őket papagájokra. Jobban illenek a városképbe. Ugye már maguk is érzik, hogy itt valami nem stimmel. Hát a magyar nemzet sem indított vitát. Még az a náthás hangú kislány sem támadta meg a hétben, hogy mi sárga a sárga? Jaj, képzeljék el, az egyik oldal 7. kerület, a másik meg 8. Hát melyik tanács fizethette? Uraim, rettenetes gyanú támad. Kérem szépen, ezek összeültek megbeszélni a dolgot. Képzeljék el azt a szobát, ahol ez az ötlet először elhangzott. Szerettem volna ott lenni. Én valahogy így képzelem el, bejön az űrge, azt mondja, jó napot, mi tetszik? Nekem támadt egy ötletem, de nem létezik, de... Tessük ki pirosra a Rákóczi utat. Hogy ne kérem, semmi akadálya, majd húsvétkor szólunk a nyusziknak. Aztán Döbrögyi, mit szállított a jugókhoz? Fiúmével vittem egy rakomány éticsigát. Megy tovább az araboknak. Az araboknak éticsigát? Támogatjuk az arab népeket. Tényleg, tessék mondani. Maguk értik ezt a közel-keleti helyzetet? Én csak annyit tudok biztosan, hogy támogatjuk az arab népeket. Jó, de minden arabot? Nem, csak a haladó arabokat. Na és kik a haladó arabok? Mikor vagy? Ennyi népet a krudinák a fejében tartani. Hogy tud? Hát ő mondja meg mindig, hogy kit kell támogatnunk. Na és ha téved? Ha Istenem, akkor mi is tévedünk. Élje a fene vinni el ezt a dögöt, hát nehogy rálépett a lábamra. Hagyja a kutyám, mert magára úszítom magamat. Ürefine Döbrögi, Szilveszter lévén hadd mondjak magának valamit, már olyan régen kikívánkozik belőlem. Mondjam. Nézze, nem mintha az én korcsom a Turmix. Ugye szép lenne, de a maga angol buldogja, hát e baromi randa. Most azt hiszi, hogy megsértődök. Hát tudja meg, hogy épp az a szép benne. Akkora, mint egy tank. Úgy liheg, mint a Margit-szigeti bokrok nyáron. Én komolyan mondom, az emberre ráhozza a frát. Legalább néha, ilyenkor, ünnepekkor sminkeljék ki, mint a hadatot a jeruzsálemi tévéinterjú előtt. De jó, hogy mondja, a csarnokban hallottam a legújabb viccet. Tudják, mivel ment a szadat Jeruzsálembe? A Golán turisztal. Kérem szépen, ezen a szadatügyön nem szabad csodálkozni. Emlékeznek, még a választásokon megígérte, egyiptomiak 3 év múlva Jeruzsálemben leszett. Hát ez betartotta. államfőnek kiáró fogadtatása volt. Hát az biztos, hogy jó nagy szétó lehetett. Drága bizonyára egy ilyen hatacári. Kibucnak semmi se drága. A Fahmi, meg a Mohamed riadó leánya. Hát miért nem mentek vele? Majd bolondok lesznek. Nem ettek Knesset. Jaj, ez egy újabb káromkodás. Hadat a Knessetbe! Biztos vitték valami díszelőadásra is. Utána Lévi Strauss keringő következte. Strauss, a te vehere polka. Ezt hárazon csak nem siratjuk el az óesztendőt. Van itt nálam egy lapos üveg, tiszta kisüsti. A bátyám hozta vidékről 1000 veszélyen át. Biztosan félt a vámosoktól. Azoktól egy pikarcnyit se. Miért? Hát mert ő a parancsnok. Akkor mi volt az az 1000 veszély? Hát az, hogy még ideér, megissza. Egészségünkre! Vagy ahogy a hajdani góréma gyárba a Weiss Manfred mondaná, profit! Pálos Miklós és Miklós Jottó ötletei felhasználásával Peterdi Pál elkészítette az 1978 évi horoszkópot. Előadja a számot egy olyan művész, akit sokkal többször szeretnénk látni itt is, színpadon is. Valóban kiváló rendező, rektor, színész. Ezúttal, mint nagyszerű csillagász mutatkozik be önöknek Várkonyi Zoltán. Jó estét kívánok! Kedves közönségünk, a Rádió Kabaré Színháza évek óta kötelességének érzi, hogy minden szilveszterkor hatékony segítséget nyújtson az ország vezetőinek. Hát mit gondoltak, hogy miért mennek ilyen jól a dolgoknál? Két éve talán emlékeznek, megoldottuk a problémáikat, válaszoltunk a kérdéseikre. Tavaly lehetőséget teremtettünk, hogy egymás közt vitassák meg a legsúlyosabb gondjaikat, méghozzá az egész ország nyilvánossága előtt. Ez is nekünk sikerült először. Most ennél is tovább megyünk, megmondjuk, hogy mit hoz a jövő. Hogy tudják, hogy mire számíthatnak. A műsor szerkesztője először olvat akartak öntetni, de én lebeszéltem őket, mert mondjuk véletlenül csupa 10 forintos jön ki az ólomból. Hát amilyen drága az ólom, egy 20-asba kerül egy 10-es. Maradt a futurológia egyetlen objektív, tudományos módszere, a csillagjóslás. Kérem, a csillagok nem hazudnak. Na és ha mégis, mit tehet akkor a Kneb? Elmehet a Plutóhoz. Nos hát, elkészítettük az ország nagyjainak horoszkópját. Íme. Lázár György, a minisztertanács elnöke, vízöntő. Mint kifele forduló vízöntő alkat, nagyon sokat fordul kifelé. Kis utazás, nagy gond, nagy utazás, kis gond. Tavasz előn barát érkezik Ferihegyre, legyen Lázár a csókok lakomáján. Állásában sikerre számíthat, ha információit megosztja legközelebbi hozzátartozóival. Mind a 10 millióval. Nyári időn repülőutat tesz, tartson ki ott is szilárdan elvei mellett, és a világ és a hagyja magát eltéríteni. Acél György, minisztertanács elnök helyettese, oroszlán. Nagyon vigyázzon, Kanban sem mind aranypálma, ami fénylik. Legfeljebb acél oroszlán. A Herkules égisze alatt ön határozza meg a csillagok állását, a filmcsillagok. Akaratát keresztül viszi még akkor is, ha taps nem mindig ütemes. A 25. színházból népszínház lesz, ha a fejünk tetejére állunk is. További előrelépésre számíthat Adiban. Most a 100-as évfordulón ünnepeltük, jövőre az 500-as bankon. Dr. Sági Vilmos belkereskedelmi miniszter, BAK. Bevásárlásait kedden eszközölje, mert szombaton vagy vikendezünk, vagy leltározunk. A mérleg jegyében ügyeljen azokra, akik a mérleg jegyével visszaélnek. Inkább legyen 5 dekával több, mint 5 évvel kevesebb. Aggodalomra nincs oka. A nyugati boltokba sem mindig kapni 28-as gyerekcipőt. Csak nappal, amikor nyitva tartanak. Keserű Jánosné könnyűipari miniszter. Szűz. Újabb sikereket él el a műemlékvédelem terén. A textilipar még 1978-ban is javában termel Árpádházi Boldog Margit szövőgépét. Ha férfi társaságra vágyik, látogassa továbbra is a miniszter tanácsot, ott egyetlen nővel se találkozik. Nehéz pillanataiban támaszkodjék barátaira, ami Arany Jánosnak a toldi estéje, Szekér Gyulának az a KG estéje. És egy kedvező konstelláció, tavasz hóna szűz, a bika házába lép. 20 év múlva tehát csökken az ágazat munkaerőhiánya. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter. Halak. A tavaszpont oldódást hoz. 1978-ban sem kell sekrestés módjára csengős percsejjel körüljárnia. Anyagi és adóügyekben számíthat mi ránk, akik rajogunk a progresszív adóért. Akár hiszi, akár nem, a parlament egyhangulag szavazza meg a költségvetést. Ha mégis műtéti beavatkozás vagy infúzió válna szükségesé, gondoljon a páciens bércsoportjára is. Egy nagy siker, nyárhóra a forint is konvertábilissá válik. A százast bárhol beváltják 10-esekre. Kalandogva azért ne bocsátkozzék, kis kölcsönök a legnagyobb barátságot is tönkretehetik. Legyen ereje nemet mondani, ha például Kuvait esenk kölcsönért. Szultai Szemil, egészségügyi miniszter, Skorpió. Rosszó men. Ön sokat lesz kórházban. Jó ómen, de nem mint beteg. A kórházi ágyak száma jövőre 700-zal növekszik. A csillagok állása szerint ez kevés, de tetszés szerint szaporítható, ha az egészségeseket viszont párosával fekteti. Koedukációs alapon nagy vívmány, egyrészt a szabadidő szórakoztató kihasználására, másrészt az AB bizottságok foglalkoztatására is. Ulai Árpád közlekedés és postaügyi miniszter, ikrek. A jövő év a csillagok állása szerint 365 napból áll, tehát egyen rövidebb, mint a tavalyi. Tekintse jó előjelnek, egy nappal kevesebbet késhetnek a vonatok. De tekintse rossz előjelnek is, mert egyel kevesebb ünnepi bélyegsort bocsátott ki a posta. Jelentős energia megtakarítást érhet el, ha reggelenként a napot táviratban adja föl nyugatra, így 72 órás szakadatlan világosság biztosítható, mert 3 napig is eltart, amíg odaér. Benke András belügyminiszter halak, ha eléri, hogy ifjú oktatók sportpisztolyjal mozgó célra ne gyakoroljanak, akkor már is nagyon sokat tett. Külföldi államfők, ha lehetséges, inkább külön metróval hajtassanak a parlamentbe. Közkegyelem teljes esztendő elé néz, de arra ne számítson, hogy Pesten már 1978-ban postás vicceket mesélnek rendőrviccek helyett. Színege Lajos honvédelmi miniszter, bika. Mint hogy Mars a Vénusz uralma alá kerül, az ön szakágában jövőre se lesz munkaerőhiány. A verbunk helyett elég lesz néhány behívó pillantás. Hadseregünk tovább erősödik, és őszutóig eléri a legfejlettebb szocialista és kapitalista államokét. Útépítésben. Fegyverzetünk is korszerűsödik, új gerebjéket kapunk a Szovjetuniótól. Ez rendjén is van, mert már a nagy regiomontánus megmondotta, mindenki jobban jár, ki hazáját kislapáttal és nem neutron bombával szolgál. Kedves hallgatóink, most egy nagyon furcsa nevű humorista következik. Sehogy sem tudom megszokni a nevét. A vezeték neve az még hagyján, de az utóneve, tűnik, ahogy én Komlós János vagyok, ő Mikes Somogyi. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók! Engedjék meg nekünk, hogy ma a Rátóti Humor Fesztivál ünnepélyes megnyitója alkalmából közé tegyük a fesztivál záró közleményét. Azért tesszük közé már most a záró közleményt, mert el szeretnénk kerülni, hogy az egy hétig tartó Humor Fesztivál műsorai befolyásolják a már kialakult véleményünket. Közlemény. A múlt évi Humor Fesztiválhoz képest a Rátóti Humor Fesztivál sokkal eredményesebb volt, mint a tavalyi. Tavaly nem is volt humorfesztivál. Nem is azt mondtam, hogy volt, hanem azt, hogy ahhoz képest. Elégedetten állapíthatjuk meg, e mostaniról összehasonlítva, más világhírű fesztivállal, hogy a bayreuthi és a salzburgi ünnepi játékokon összesen nem hangzott el annyi vicc, mint ezen. Az egyhetes fesztiválon 7988 és fél szereplő vett részt, és napi 4200 műsort tartottak. Ezúton mondunk köszönetet a Duna cipőgyárnak, a Kó és Gépipari Minisztériumnak, a Bizományi Vállalatnak, mert ezek nem vettek részt a fesztiválon, és ezzel nem nehezítették meg a fesztivál lebonyolítását. Köszönetet mondunk továbbá a fesztivál anyagi támogatásáért James Onin kapitánynak, aki feladva anyagias szemléletét a viharos Bugaci tengerről 350 humoristát szállított Vácra, miközben tisztában volt azzal, hogy ebből sem neki, sem másnak semmi haszna nem lesz. Kiváló munkát végzett a most következő egy héten az Útinform, mely számolva a megnövekedett autóforgalommal Vác megközelítésére a Gönyű, Paks, Starismokovec, Parasa puszta útvonalat javasolta. Továbbá egy félmilliós sikkasztást, mely esetben gyorsított eljárással lehet vádra kerülni. Akinek már nem jutott hely vádot, az a büntetését a szegedi ünnepi játékokon töltheti. Az autóforgalom csökkentésére, Marton Frigyes utasítására a Duna a fesztivál hetében a Fekete-tenger felől folyt Budapest Vác irányába, hogy Vác vízi úton is könnyebben megközelíthető legyen. Számosan úszva érkeztek, a gyermekeket a bója hozta. A vízi rendőrség is kiválóan dolgozott. Sehol nem keletkezett vízi dugó a forgalomban. Ha egy csónak motorja leállt, vízi rendőreink azonnal kiszálltak a vízbe és megtolták a leállt motorcsónakot. A fesztiválra több zarándok csoport is érkezett Budapestről, eredetileg autóval indultak el, de az első benzinkútnál az új árak láttán így kiáltottak fel: Atya Úristen! És a kocsiaikat ott hagyván gyalog zarándokoltak tovább. Jó eredménnyel zárult a három napon át tartott humorelméleti konferencia. Több humorelméleti szakember a nagy hőségtől elveszítette az elméletét. A konferencia elítélte a filmeken és a színpadokon elburjánzó mesztelenkedést, viszont elismeréssel szólt arról, hogy még senkit sem láttak mesztelenül a rádióban. Az elméleti konferenciát élénk vita követte Hacsek és Sajó. Majd Sajó foglalta össze a háromnapi konferencia tanulságait e szavakkal. Slusz, ez a téma be van fejezve. A fesztivál emlékére a Vácrátóti Arborétumban virágágyba ültettek néhány humoristát, akik amúgy is alig álltak már a lábukon. A humorista dugvány vízigényes. Reggel 9 óráig, aztán estig nem fogad el vizet. Virágokat is neveztek el humoristákról. Minden bizonnyal népszerű lesz a Tabi Rózsa, a Peterdiről elnevezett Futóka, a képernyős virágú Hónapos Komlós, és a Hofi Gézáról elnevezett Oroszlánszáj, melyet többen próbálnak befogni, de sikertelenül, mert harap. A szerénységemre jellemző, hogy az arborétumban rólam akarták elnevezni a százszor szépet, de hosszú alkú után kiegyeztünk 50-ben. Több nevetséges javaslat is elhangzott a humorfesztiválon. Többek között az a javaslat, hogy Vácrátótot ezentúl Viccrátótnak, Vácot pedig Viccnek nevezzék. De ezzel a vicci tanácselnök hevesen tiltakozott. Értesülésünk szerint áthelyezését kérte Veres egyházára. Tudnék, nem tudja, hogy azóta állítólag Veresegyház is kérte a névváltoztatást. És mi szeretne lenni? Röhög a Magdelen. Befejezésül örömmel kell megállapítanunk, hogy az egész fesztiválon nagyszerű, remek humorérzékű közönséggel találkoztunk mindvégig. Nem is szólva önökről itt, Madács Imre Művelődési Központban, önök nagyszerűen megérezték, hogy mikor van vége egy műsorszámnak, hogy mikor kell tapsolni, és mit kell tenni ők akkor, ha azt mondjuk, hogy viszontlátásra. Viszontlátásra. Fehérke és a hét elgyötör törpe. A Rádió Kabaré Színházának reklámújságja. Szövegét a Grimm testvérek nyomán. A reklámverseket a Frim intézet nyomán. Rádióra írta Szilágyi György. Nyírta Marton Frigyes. Ismertetjük a szereposztást. Hófehérke, Liptói Elza. Királyfi és gonosz mostoha, Bácsalmási Gusztáv. A hét elgyötört törpe, Hopperede. A rendező munkatársa Sopánka Zoltán. Rendező Délceg Soma. A jelenet egy népgazdaságilag fontos bánya munkásszállásán játszódik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenet során betekintést nyernek a kabaré műhely titkaiba is. Részesei lesznek egy olvasópróbának, amelyen a színészek megismerkednek szerepükkel, és a rendező irányításával közösen alakítják ki a jelenet végleges formáját. Sopánka! Sopánka! Hol van Sopánka? Itt vagyok, főrendező úr, itt vagyok. Elkezdjük az olvasópróbát. Hívja be a hét törpét. Még csak Popper művész úr érkezett meg. Ő a hét törpe. Igen. Küldje be. Hét törpét játszik egyszerre? A rádióban nem látszik, hány törpe áll a mikrofon előtt. Ő már tudja, szegény? Most fogja megtudni, küldje be. Popper művész úr, a jelenés. Üdvözlöm, főrendező úr, mit játszom, mit játszom? Hét törpét játszik. Hányat? Hetet. Maga lesz egy személyben Tudor, Vidor, Szende, Szundi, Borgó, Hapci. Egészségére. És melyik a hetedik? A kuka. És az is maga lesz. Miért éppen kuka? Mert ezt a hülyét mindig otthon hagyják a többiek. És mit mondjak, ha keresik a többi törpét? Bárki keresi őket, maga mindig mondja azt, a fiúk a bányában dolgoznak. És ha szombaton keresik őket? Akkor mondja azt, hogy kommunista szombatot tart. Na kezdjük a próbát. Kopogjon, Sopánka. Kop, kop. Ki kopog? Én. Nem maga, hanem a hófehérke. Nyisson ajtót, Popper. Nyitom már. Tessék befáradni. Szervusztok, törpék. Csak én vagyok itt. Néni, kérem. A többiek hol vannak? A fiúk a bányában dolgoznak. És te miért nem dolgozol? Mert én kuka vagyok. A köztisztaságnál? Én is bányász vagyok. A többiek mit bányásznak? Urán! Ó, akkor ti atomtörpék vagytok. Mi aglegény törpék. Szeretnék megszállni nálatok egy éjszakára. Nyújtasz nekem szállást, kis kuka? Nyújtok. Mi lesz, ha a többiek hazajönnek? A fiúk a bányában dolgoznak. Hová feküdhetek? Van itt egy szalmazsák. Állj meg! Ide beiktatunk egy reklámszöveget. Amikor Hófehérke azt kérdezi, hogy hová feküdhetek? Akkor maga mondja azt neki, hogy feküdj a Szundira. Szundi a bányában dolgozik. arra a szundira, hanem a róla elnevezett szundi heverőre. Tessék! Hová tekinthetek? A róla elnevezett szundi a sírba visz, Popper! Olvassák be a reklámszöveget, a reklámverset! Na. Mikor szundin hevertem, nem ébredtem, levertem. Na, tovább! Szóval nincs asszony a háznál, aki a gondotokat viselje. Majd én kezembe veszem a sorsotokat. Takarítok, főzök, mosok rátok. Mivel mosol? Mosóporral. Mondja be, hogy milyen mosóporral. Sanyi mosóporral. Tudja, Józsi, tudja, Manyi, legjobb mosópor a Sanyi. Jó, ezt én is tudom. Jól van, kiskuka, okos vagy. Most pedig főzök neked egy finom vacsorát, aztán alszunk rá egyet, és hónap elmegyünk kirándulni. Nincs turista felszerelésem. Majd veszünk a sportáruházban. Szeretnél velem egy nagy hegyet megmászni? Nagyon szeretnék megmászni. Majd megmászhatsz, ha lesz felszerelésed. Jöhet a reklámszöveg. A természet lágy ölén majd jól esik a sziklatúra, jó levegőt garantálja a proletár diktatúra. Ezt hagyja ki! A rendszernek nincs szüksége reklámra. Csobánka? Igen? Adja oda a művésznőnek a javított szöveget. Tessék, művésznő. Olvassa be, Elza. Igen. Gyere velem sziklát mászni, hálózsákban alszunk éjjel, én majd dorombolok neked, mint egy macska szenved éjjel. Ezt nem értem. Mitől szenved éjjel egy macska a hálózsákban? Nem szenved éjjel, hanem szenved éjjel. Ja, jegyünk már valamit, korog a gyomrom. Esténként, ha férje morog, mivel éhes, gyomra korog. Várja őt a konzervgulyás, s gulyás után ágyba bujás. Na, Popper, maga most bújjon el, mindjárt itt lesz a gonosz mostoha. Csobánka, igen? Hívja be Bács Almási művész urat. De ő a királyfit játsza. Is. A gonosz mostohát és a királyfit is. Hát ilyet még életemben nem látom. Hát majd most látni fog. Hívja be! Bács Almási művész úr, jelenés! Tiszteletem. Kérem, engem rosszkor hívtak be. Tudtam, a királyfit alakítom. Azt is, meg a gonosz mostohát is. Két szerepet egy gázsiért. Popper művész úr egyedül adja a hét törvényt. Ne hasonlítson engem egy törpéhez. Ne vitatkozzon, Bács Almási, hanem mérgezze meg hófehérként. Jó. Vehetem bicegősre a figurát? Ne bicegősre, hanem öreg attyonyra vegye. Sobánka? Igen? Adja oda a mérgezett almát Bács Almási művész úrnak. Add ide, fiam. Bocsánat, hogy közbeszólok, de a mesében úgy van, hogy először egy bársonyövvel elszorítja a derekát a hófehérkének, másodszor mérgezett fésűvel fésüli meg a haját. Nincs folytogatás, nincs fésülés, csak alma. Adja oda az almát. Tessék az alma. Mérges? Az nem kifejezi. Te maga! olyan mérges, mint a főrendező. Akkor induljon Bácsalmási, és etesse meg vele Hófehérkét. Kezdjék a jelenetet. Kezdjük. Jó, akkor most gonosz most, ugye? Szervusz, kicsilány! Én már nagy lány vagyok. Mit tetszik megint árulni? Alma! Nagyon egészséges, tisztán tartja a fogókat. Fogakat! Ide az van gépelve, hogy fogókat. Javítsa ki! Na, jöhet az Alma reklám. Fogakat. Alma reklám. Reggel Alma, délben Alma. Ettől nő a keblet halma. Harapjál bele! Ham, ham! Jaj, jaj nekem! Isten veled, kedves tanya, megmérgezett a rút banya. Most már nem ébredsz fel soha többé, Hófehérke. Ne bíhogjon, hanem sátáni kacajjal távozzon. Az milyen? Mutassa meg, Sopánka. Én? Na. Mutass, fiam. Na, csinálja utána. Megvan, megvan. Rendben van, gyerünk tovább. Na jó. Kiköpetem már a csutkát. Ne. Még ne köpje ki. Előbb a törpék elsiratják magát. Hol vannak a törpék? A fiúk a bányában dolgoznak. Meddig szomogasom még ezt a rohadt csutkát, még lenyelem. Tartson ki. Rögtön belovagol magába a királyfi, és életre kelti. Na kezdje már, Bácsalmási! Jó. Mit látnak szemeim? Egy pufók szűz hever itt a dél. Téványon. Orcája halovány, mintha kivándorolt volna belőle a lélek. Hajoljon föléje, és csókolja meg! Kérem, mi nős ember vagyok. Ne alkudozzon, csókolja meg! Jó, de ezért veszélyességi pótlékot. Az ajkára cuppancson, hogy a hallgatók is hallják. És a rúzsos leszek, kérem? Én csókáló rúst használok. Milyen már? Vipera! Vipera rúzs, vipera púder, vipera külni, vipera álom. Vipera leszek én is, hogyha magamat velük kiprapre... Nem tudom kimondani. Nem tudja kimondani. Kriprapre, drábra! Kriprapre! Mondja azt, kérem, hogy kikencet icézzem. Na, szóval ezt még gyakorolni kell, most folytassák. Csókolja meg, Bácsalmási. Tessék. Cup-cup. Ki vagy te szép fiatalember, aki felébresztett örök álmomból? Királyfi vagyok. Királyfi Jenő. Én meg Hófehérke. Csókolj meg még egyszer. Ez nincs a szövegben. Hát akkor rosszul olvastam. Még ma megtartjuk a lagzit. Nagy lagzit csapunk. Mindjárt hazajönnek a törpék. A fiúk a bányában dolgoznak. Hús! Miféle törpék? Hát nem a tiéd a lakás? Én

már tudom, hogy vársz. Éjszakákon szálltok a föld felett. Keressetek, szeressetek, engem is öleljetek. Vágyom a boldogságra, én is mégis.